Tak działa nasza gwarancja najniższych cen. Szczegóły, w tym lista sklepów internetowych konkurencji, dostępna w regulaminie w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 grudnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest komentarz premiera po ogłoszeniu przez Stany Zjednoczone nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Wileńskie lotnisko zamknięte. W okolicy litewskiej stolicy pojawiły się nieznane balony. Komitet Obrony Demokracji świętuje 10-lecie na uroczystej konwencji w Warszawie. Nie milkną echa nowej strategii bezpieczeństwa narodowego USA. Premier odniósł się do niej w mediach społecznościowych. Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie waszym problemem. I mamy wspólnych wrogów, podkreślił Donald Tusk. Jak zauważył, tak było przez ostatnie 80 lat, chyba że coś się zmieniło, zastrzegł na platformie X szef rządu. Premier opublikował wpis w języku angielskim. Włoski minister obrony ocenił, że Unia Europejska nic nie znaczy dla Stanów Zjednoczonych. Guido Crosetto także na platformie X zamieścił obszerny komentarz. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Minister Crosetto napisał, że Unia Europejska straciła znaczenie dla Stanów Zjednoczonych, bo nie posiada istotnych zasobów naturalnych, nie jest potęgą militarną, jest mała, słaba i zbyt wolno wprowadza innowacje i nowe technologie. Wskazał, że każdą ważną decyzję podejmowaną przez Stany Zjednoczone trzeba będzie teraz odczytywać wyłącznie w kontekście amerykańskiego współzawodnictwa z Chinami. Podkreślił, że wybory i decyzje małych państw, jak Włochy, muszą być podejmowane ze świadomością tej strategicznej zmiany, o której mówiło się od co najmniej kilku lat. Wskazał, że do tej pory Stany Zjednoczone zapewniały Europie bezpieczeństwo, obronę i odstraszanie przeciwników za darmo. Teraz Europa będzie musiała o to zadbać sama. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Lotnisko w Wilnie zamknięte ze względów bezpieczeństwa. Powodem zagrożenie związane z balonami w jego przestrzeni powietrznej. Przerwa w lotach w stolicy Litwy potrwa co najmniej do 21 naszego czasu. To kolejny taki incydent. W ostatnich tygodniach w rejon Wilna przelatują balony przemytnicze z Białorusi. Litewskie władze nie wykluczają, że to akcja dywersyjna. Komitet Obrony Demokracji obchodzi jubileusz 10-lecia. Podczas uroczystej konwencji w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że walka nie jest jeszcze skończona. Jesteśmy w pół drogi, albo może nawet na jej początku. Wy jesteście tym kręgosłupem demokracji. Tym twardym kręgosłupem, który nie dał się złamać. Oczekiwania dzisiaj nasze są bardzo duże. Sytuacja jest naprawdę trudna. Chcieliśmy, żeby było szybciej. Chcieliśmy, żeby było lepiej, ale robimy co możemy. Obiecuję wam, że staniemy do wyborów za 2 lata z instytucjami praworządnościowymi, które będą już odbudowane. 10 lat temu w reakcji na łamanie praworządności i konstytucyjnych zasad tysiące ludzi wyszły na ulicę. Tak powstał wielotysięczny ruch społeczny Komitet Obrony Demokracji. W uroczystej konwencji bierze udział około 500 osób. Uhonorowane mają zostać kluczowe postaci w walce o demokrację i praworządność. I jeszcze jedno z najważniejszych wydarzeń na świecie poświęconych artystycznym iluminacjom. W Lyonie w środkowej Francji trwa Święto Świateł. Podczas 4 wieczorów na zabytkach miasta prezentowane są spektakularne instalacje i projekcje. Stefan Folzer. Ekologia, nurt pop art i serial Stranger Things to jedne z motywów, które pojawiają się w tegorocznych iluminacjach. Na wzgórzu górującym nad miastem rozświetlono wielki napis Dziękujemy Maryjo, przypominający o religijnych korzeniach wydarzenia. Od połowy XVII wieku Liończycy dziękują Matce Bożej za uratowanie miasta przed zarazą, a od 170 lat czczą ją w sposób szczególny w okresie święta niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 8 grudnia zapalano świeczki w oknach, aby oddać hołd Matce Bożej. Ta tradycja przetrwała, choć dziś jest mniej powszechna, tłumaczy Monique, mieszkanka Lyonu, która co roku uczestniczy w wydarzeniu. W 1989 roku w całym mieście pojawiły się projekcje świetlne z muzyką. To przyciągnęło tłumy. Przyjeżdżają tu ludzie z całej Europy. Szacuje się, że tegoroczne iluminacje w Lyonie obejrzy ponad 2 miliony osób. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Domen Preutz wygrał zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Najlepszy z Polaków, Piotr Żyła, był 14. Teraz się czuję dalej daleko, ale tak jakby z taką satysfakcją, że zrobiłem swoją dobrą robotę. Trzeba dalej tak pracować i będzie można się do tej czołówki zbliżać. 25. wylądował Kacper Tomasiak, a Dawid Kubacki 26. Maciej Kot i Paweł Wąsek poza pierwszą 30 i w drugiej serii oczywiście nie skakali. Maryna Gąsienica-Daniel, 7. po pierwszym przejeździe slalomu giganta w ramach Pucharu Świata w kanadyjskim Tremblon. Start drugiego przejazdu o 20. Reprezentant Polski Władimir Semirunny w łyżwiarstwie szybkim znowu pobił rekord kraju na 10 tysięcy metrów. Poprzedni wynik poprawił o 23 sekundy. Bardziej konsekwencja tego, co robimy po prostu. No i ja i trener wiemy, co im nie jest potrzebne. Niedobrze zrobiliśmy tam trochę przed Pucharem Salt Lake. No ale ogólnie też tu na treningach były dobre sekundy. Po prostu musi więcej zawodów ustartować. I no jeszcze raz, no coraz zawody czuję się lepiej. Z każdym startem czuję się pewnym bardziej siebie. W dzisiejszym wyścigu na 1500 metrów 8 był Damian Żurek. On się zmaga z kontuzją, jest to dobry wynik. Marek Kania 13, Piotr Michalski 18. Wygrał niezawodny Amerykanin Jordan Stolz z rekordem toru. Holender Max Verstappen z Red Bulla wystartuje z pole position do jutrzejszego Grand Prix Abu Zabi. To ostatnia runda cyklu Mistrzostw Świata w Formuły 1. Początek wyścigu o 14, a obszerne omówienie sezonu w trzeciej stronie medalu po godzinie 17. I sprawdźmy jeszcze tablicę wyników trwających wydarzeń. Arka Gdynia pokonała Motor Lublin 1-0. Pogoń Szczecin zremisowała z Radomiakiem 2-2. Zagłębie Lublin podejmuje Widzew Łódź. W tej chwili 75. minuta jest 0-1. Barcelona gra w Sewilli z Betisem. Lewandowski i Szczęsny grzeją ławę. Jest 2-1 dla Barsy. A pod plus ligowymi siatkami Jastrzębski Węgiel Resowia w tej chwili 2-0 dla Jastrzębskiego Węgla, ale Resowia goni wynik pod koszami. Legia Warszawa przegrała z... Patrzę na wyniki z Strefem Sopot, 78-88, a Czarni grają z Zastalem Zielona Góra i przegrywają jak na razie wysoko, 20 punktami, jeszcze 4 minuty do końca meczu. W pasie od Śląska po Warmii i Mazury słabo, opady deszczu i mrzawki, przeważnie od 3 do 6 stopni, cieplej, na południu nawet 8, w nocy na Podhalu i lokalnie na Suwalszczyźnie opady mogą zamarzać i powodować gołoleć. Zapraszamy do reklamy. W te święta postaw na prezent idealny z RTV Eura GD. Kup Samsung Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic lub Watch Ultra. Zarejestruj zakup i odbierz od Samsung zupełnie za darmo smartfon Galaxy A17, którego cena w euro na dzień 17 listopada to 849 zł. Promocja trwa do 28 grudnia lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, dostępne w sklepach RTV Eura GD oraz na euro.com. Marzysz o nowym Volkswagenie? Przyjdź na dni otwarte od 8 do 13 grudnia i sprawdź modele w wyjątkowej ofercie wyprzedaży rocznika 2025. Zapraszamy do salonów. Volkswagen. Jak szukasz wymarzonych prezentów, to Allegro. Znajdź to, co ucieszy najbardziej Twoich bliskich i podziel płatność na 3 raty 0% z Allegro Pay. Kup teraz, zapłać w nowym roku. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Dlaczego warto czytać książki? No ależ książki to przecież jest taka masa historii i wspaniałych światów, więc naprawdę warto. Dlatego w zagadkowej niedzieli gorąco zachęcamy do czytania i polecamy dobre książki. Zapraszamy o 9:00. Oczywiście w niedzielę. Maria Dek i Maja Sołtysik. Audycja powstała we współpracy z Instytutem Książki w ramach programu Mała Książka, Wielki Człowiek. Nie marnuj żywności, dobre nawyki. Możesz od dziś zastosować proste triki. Żywność przetwarzaj, zawsze doceniaj. Zacznij od siebie, świat na lepsze zmieniaj. Mój, żywność to wartość. Mój, żywność to wartość. Mój, żywność to wartość. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 10. Festiwal Muzyczny 3-4. Konteksty, kontrasty, konfrontacje. Zapraszamy na koncert specjalny z okazji jubileuszu 80-lecia Ruchu Muzycznego. W programie muzyka Stefana Kisielewskiego i Zygmunta Mycielskiego. Wśród wykonawców Joanna Freszel, Bartłomiej Kominek, Tomasz Konieczny i Lech Napierała. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Niedziela, 7 grudnia, godzina 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Pamiętasz ten dźwięk? To znaczy, że emerytura jest bliżej niż myślisz. Zainwestuj w dodatkową emeryturę i załóż konto emerytalne w ING. Czeka na Ciebie do 500 zł w promocji. Dodatkowa emerytura to pieniądze zgromadzone na indywidualnych kontach emerytalnych IKE lub IKZE. Zapisy do promocji Plan na jutro trwają do 12 grudnia 2025, a jej regulamin dostępny jest w placówkach lub na www.ing.pl. Materiał marketingowy ING Banku Śląskiego S.A. Ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą. To nie Mikołaje, tylko Mikołajki idą. To znak, że prezenty trzeba kupować. Taś. W tę niedzielę sklepy Media Expert są otwarte. Sprawdź przeceny na święta. Na przykład bezprzewodowe słuchawki douszne JBL. Czarne. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 499 zł. Teraz za jedyne 299. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witamy do teatru w grudniu. Już zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Po raz ostatni w tym roku powracamy do dwóch teatrów w Sopocie. Przypomnijmy, program pierwszy zrealizował na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże trzy słuchowiska w cyklu Fala Uczuć. Kameralne sztuki napisane przez troje znanych autorów i zagrane przez trzy duety. Oto para Agnieszka Więdłocha oraz Antoni Pawlicki. Teatr Polskiego Radia. Magdalena Drab. Uprzejmie napadam. Reżyseria Julia Mark. Cześć. Halo, jesteś tam? To ja. Nie, nic się nie stało. Dzwonię, bo umawiałeś się ze mną, że do końca tygodnia... No wiesz, no... Prześlesz mi jakieś pieniądze na małego. Znaczy, zrozum, ja nie mam już pomysłów. Znaczy, nie mogę ciągle pożyczać od mojej mamy. Halo? Halo? Halo, no weź odbierz, no. Halo. No, tylko za chwilkę. Idę. Dobra, idę. Już tu jestem. No cześć. Nie mogłam znaleźć twojego smoczka. I musiałam zadzwonić do świętego Mikołaja z prośbą o nowy, no. Tylko niestety Mikołaj jest zajęty i nie może teraz ze mną rozmawiać, no. Musisz zasnąć, żeby wyzdrowieć. I jak wyzdrowiejesz, ja obiecuję, to pójdziemy do parku albo na sanki. No proszę cię. Po prostu zamknij oczka. Nie, zamknij. I obiecuję, że to zadziała. Boże, nie mam już siły. Słodki gówniarzu, śpi wreszcie. Bo jak nie, to przyjdą beboki i Baba Jaga. I wszystkie potwory ściągną tu grupowo i będą pytać, dlaczego nie śpisz? A Bozia to się tak wścieknie, że z niebieskiej zrobi się bordowa. Jezusek zupełnie nie będzie chciał z tobą gadać. Zapłacze się, a ja wyjdę z siebie i tu padnę trupem. A ty zostaniesz sierotą. Żartowałam, nie płacz. Dobra, mama przesadziła, przepraszam, dobra, to tylko żart. Ej, no naprawdę, kocham cię, myszeczko, kocham cię, nie płacz, no. Śpi, proszę cię, płakam cię, już śpi, no. Tak, śpimy. Tak, kochanie. Tak. Summertime. easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your mommy is rich and your daddy's good looking. So hush. Proszę się nie ruszać. I nie krzyczę. A przepraszam, kim pan jest? Zanim cokolwiek pani zrobi, chcę, żeby pani wiedziała, że mam czarny pas. Przepraszam, co? Nie fizycznie ze sobą. A jak pan... Pas karate. Może pani nie wie, ale to najwyższy z możliwych poziomów, który osiąga się ciężką pracą, oddaniem i nieustającym dążeniem do doskonałości. A o czym pan tak w ogóle mówi? O karate Kyokushin. A proszę stąd natychmiast wyjść. Ale ja nie żartuję. O, ja też nie, proszę wyjść. Pani nie rozumie. Karate ma wielowiekową tradycję. Okej, ale nie ma pan prawa. Bo jak licencja na zabijanie, jestem naprawdę groźnym człowiekiem. Proszę to wziąć pod uwagę, zanim wykona pani jakiś nierozsądny ruch. Ostrzegam, będę krzyczeć. Ale moment, bo ja do pani grzecznie, a pani chce mi robić awantury. Ale pan mi się włamuje nocą do... No, to prawda, no, ale ma pani prawo być trochę zła. No, szefie pan, ale niech pani tego nie rozdmuchuje. Zaraz stąd wyjdę, okej? Okay? Obiecuję, że to nie potrwa długo i nie ma potrzeby, żeby taka błahostka doprowadziła do tego, żeby komuś stała się krzywda. Czego pan chce? Zabrać parę rzeczy. W sensie ukraść. No, tak. A nie mógł pan pójść do kogoś, kto coś ma? Ale proszę nie odwracać mojej uwagi i mnie nie zagadywać. Proszę w ciszy zaczekać, aż wykonam swoją pracę. Chwilowo będę musiał panią związać. Słucham? Tak będzie lepiej, ale to tylko na chwilę. A przecież ja nie stawiam oporu. No i niech tak zostanie. Nie, jest... Nie no, wie pan co, jestem nieubrana, to jest upokarzające. Ja wiele widziałem i naprawdę mam do pani częściowej nagości w pełni profesjonalne podejście. Proszę, niech mi się pan pozwoli chociaż tak... Proszę chociaż pozwolić mi narzucić na siebie szlafrok, no. Wolałbym nie. A ja wolałabym tak. A ja nie. Dlaczego to ja mam ciągle iść na ustępstwa? Bo to ja mam czarny pas. Dobra. Prosił pan, żebym nie krzyczała. I spełniłam prośbę. Teraz ja proszę pana o szlafrok. No co to panu szkodzi? A gdzie ten szlafrok? Tu na drzwiach. Od łazienki. No dobrze, ale proszę iść po niego powoli. Bez żadnych gwałtownych ruchów. Dobrze. Wolniej. To co, mam się skradać? Nie no, po prostu proszę iść powoli. Z uniesionymi rękami. Jak na filmach, wie pani? No właściwie to nie wiem. No, na pewno pani coś oglądała, coś takiego kryminalnego. Ręce do góry albo ręce na głowę, tak krzyczy policjant. A, czyli teraz pan się identyfikuje z policjantem? No nieważne. No mogę się ubrać? Chwila. Najpierw przeszukanie. Teraz... Co to jest? Nie wiem. Smoczek? O rany! Od 2 dni nie mogłam go znaleźć, bardzo dziękuję. Ale po co pani smoczek? No... A tak, lubię sobie go possać dla relaksu. Pomaga mi zasnąć. A pan też powinien spróbować, byłby pan mniej spięty. A co, pani żartuje? Tak jakby. Czy w mieszkaniu jest ktoś jeszcze? Tak. Dlaczego mi pani nie powiedziała? No bo pan nie pytał. Ale bez kombinowania, czy jest jeszcze coś, o czym powinienem wiedzieć? A co potrzebuje pan wiedzieć? No ile osób znajduje się w mieszkaniu? 2. Ja i mój syn. Na pewno? Proszę pana, ja jestem samotną matką. W tym stwierdzeniu zawiera się wszystko. Mój syn jest zawsze przy mnie. A ja przy nim, a wokół nas pustka. Będę go musiał związać. Chyba pan żartuje, nie ma mowy. Nie ma wyboru. Ale jest. No, ja No proszę działać racjonalnie, no. Dziecko obudzone w środku nocy drze się w niebogłosy. Po co to panu, co? Nie mogę ryzykować. Ale teraz pan to robi. Znaczy, ja rozumiem, że pan jest złodziejem. Ale niech pan będzie też człowiekiem. Proszę nie uderzać w takie tony. Proszę mnie nie próbować rozczulić. Jestem Zbirem. To ja nie próbuję pana rozczulić. Emocjonalnie mnie pani próbuje formować teraz. Ale nie, że skąd? Ale niech mi pani nie wmawia. Ja widzę, co się tu dzieje. Ale ja chciałem pani przypomnieć, że ja jestem twardy. Nie w kij dmuchał i nie ze mną takie. Oczywiście. Czarny pas. Tak. Pamiętam. Ale ja bardzo, bardzo pana proszę. Niech pan nie budzi mojego synka. Jest chory. Zasypiał 2 godziny. Nie mogłam znaleźć smoczka, nie mogłam kupić mu lekarstw. Bardzo pana proszę, no. Przecież możemy tak załatwić to po cichu. Pan weźmie wszystko, co mi tutaj zostało. I jestem pewna, że taki profesjonalny złodziej z tyloma pasami i pagonami zobaczy jakąś wartość tej kupie łachów, niedopranych pieluch i resztek kaszki. Naprawdę, nie musimy mieszać w to dziecka. A syn jest mały? Tak. Niemowlę? Nie, no nie aż tak mały. Ale używa smoczka. Pracujemy nad tym. No, 2 godziny usypiania współczuję. O. Najdłużej bujałem córkę 1,5 godziny, koszmar. Też ma pan dziecko? 2. Gratuluję. No, dziękuję. No dobrze, nie będę go budził, ale jeśli wstanie i zacznie krzyczeć, będę go musiał związać i zakneblować, dobrze? Dobrze. I ani słowa więcej, a teraz zwiążę panią. Dobrze, dziękuję. Nie ma sprawy. Będę wiązał delikatnie. Pewnie, ale delikatnie. Super. Dobra, może ustalmy jakieś wygodne miejsce do siedzenia w bezruchu, nie wiem. Jest tu wersalka? Wolałabym bliżej pokoju dziecka. No dobrze, może podsunę poduszeczki, dobrze? O rany, dzięki. Bo liny się zawsze trochę wrzynają, wie pani. Znaczy nie wiem, ale z pewnością zaraz się przekonam. Będę się starał. Wow. No nie gwarantuję. Nie, ale nic nie szkodzi. Naprawdę jestem wdzięczna, że tak szarmancko mnie pan okrada. A pani to jest dosyć uszczypliwa. Jezus, dlaczego wszyscy dzisiaj mi to zarzucają? Wcale nie jestem uszczypliwa, tylko trochę głodna, zmarznięta i napadnięta. I pewnie wykształcona. A, proszę pana, to teraz bez znaczenia. Nie no, dlaczego? Wykształcenie to jest inwestycja. Mhm. Ale pewnie zwraca się wolniej niż czarny pas. Coś w tym jest. W każdym razie, mogłaby mi pani okazywać trochę mniej wyższości. Ja też mam po prostu normalną pracę, wie pani. O, i co? Nie spełnił się pan? Nie, dlaczego? Jest w porządku. To skąd to dorywcze zajęcie po godzinach? Włamania? Nie wiem. Może nuda? O, nuda. Tak. I ambicja. Przepraszam, zapomniałam się, już nie będę. Nie, ale proszę sobie swobodnie kraść. No, dziękuję. Niesamowite. No, czuję się, jakby sąsiedzi byli oddzieleni ode mnie tylko jakąś dyktą. Wiem, kiedy kaszlą, śmieją się, ziewają, a oni nawet nie mają pojęcia, że pan mnie tu właśnie okrada. A czuje pan ten dreszczyk emocji? W takim mrowisku dokonuje pan przestępstwa. No pewnie. Ale porządny trening jest konieczny, jeśli chce się zostać mistrzem. Mistrz rabunku w wadze M3. Niezauważony w 10-piętrowym bloku. Docenia mnie pani? Chyba próbuję zrozumieć. Chodzi o to, żeby zerwać się z łańcucha. No. Gdy pewnego dnia pana złapią, to dopiero wezmą pana na łańcuch. Być może, ale co przekroczę, to moje. Czego się dorobię, też moje. A, proszę się dorabiać. Chętnie popatrzę, jak to się robi. Chce się pani pić? O nie śmiem prosić. Teraz będę plądrował i przez dłuższą chwilę nie będę mógł poświęcić pani zbyt wiele uwagi. Ale to jest w pełni zrozumiałe. Mhm. I nie mam za złe. Znaczy, gdy będę chciała Piciu, papu albo siusiu to zawołam. Dobrze. Jezus! Nie no, panie, to są jakieś żarty! Niech pan będzie ciszej, ja mam dziecko za ścianą. Oczywiście, zapomniałem, ale... Nie obudził się, więc spokojnie. Mamo! Mamo! Gratuluję. Nic się nie dzieje, kochanie. Ta półka mi się tylko oberwała. Albo sufit. Zaraz ustalę. No i co pan narobi? Przepraszam. Mamo? Mhm, śpi. Mamo! Śpi, kochanie. Mama tylko poszła siusiu. Mamo! Zaraz do ciebie przyjdę. Co teraz? Niech mnie pan rozwiąże. Nie no, jak to przecież dopiero panią związałem, to kupa roboty. Może niech się mały wypłacze. Ja to wypłaczę, to czterolatek. Mamo, gdzie ty jesteś? Wstanie i przyjdzie tu. Mamo! Co mu wtedy powiem? Że jest pan nowym tatusiem? Nie wiem, schowam się. Nie, przecież jestem związana. To może rozwiąże tylko ręce. To co, mam się czołgać do pokoju? Albo przyskakać. Przyskakać? No dobra. O. Już idę, kochanie! Gdzie się pan pośpieszysz? Mama już idzie! Cholerna podwójna piosenka! A nie mógł pan związać czegoś prostszego? Co na zakładniczce? Na kobiecie w szlafroku! Dobra, już! Idę! Idę! Chodź! Tylko wracę chwilkę! Mhm. Proszę! Tak! Już jestem! Tu. Fish, and the cotton is hard. Your daddy is sweet, and your mommy's cooking. Łatwo poszło. Musi pan częściej wpadać. Kryminalista w mieszkaniu działa na małego uspokajająco. Jeszcze nie kryminalista. Jeszcze. Dobra, to co? Pomóc panu szukać? Nie, dziękuję, lubię to. Ja mogę rozrysować mapę mieszkania. Z krzyżykami, żeby było więcej frajdy, co? No, zmieści się na bilecie tramwajowym. Może pani zaparzyć herbatę? Herbatę? No, skoro już panią rozwiązałem i ma pani wolne ręce, no nie ukrywam się, trochę tu chłodno. No, bo nie opłaciłam rachunku za ogrzewanie. Pracuję dorywczo, a teraz nie mogę, bo mały zachorował. Ojciec dziecka nie płaci alimentów, muszę poszukać innych rozwiązań. Na przykład takiego, że... Herbatka u mnie kosztuje dyszkę. Słucham? Dyszka za herbatkę. Nie! Cukier za piątaka i cena dotyczy łyżeczki, bo ja nie wiem, ile pan słodzi. Płatne z góry. Drogo. No, ale otworzyłam dla pana prywatny lokal w nietypowych godzinach. To jest elitarna przyjemność. Sam sobie otworzyłem ten lokal. Ale szafkę z herbatką otwieram ja. Dyszka. Moje ostatnie słowo. Oczywiście. Proszę zaczekać minutkę. Właśnie ją zarabiam. O, jest torebka. A w torebce portfel. A w portfelu? 8 zł. Wróciłem z pracy, ale niestety mam tylko 8 zł. O, no to dwójkę będzie pan musiał dorzucić z własnych oszczędności. Zabawna pani jest. Proszę. Dwójka. Zaraz ją sobie ukradnę. Tak, zobaczymy. Wracam do pracy. A proszę. Ja to nigdy nie myślałam, że spotka mnie takie wyróżnienie. No, że zostanę wybrana na cel kradzieży. Jeszcze pół godziny temu wydawało mi się, że nic nie mam. A teraz, kiedy grzebie pan w tych moich szafkach, czuję się prawie majętna. Dziękuję. Nie ma za co. Jest pan tak dokładny, że dopiero teraz mogę mieć prawdziwą pewność, że zostaję z niczym. To jest bardzo oczyszczające. Wreszcie będę mogła zacząć od zera. Od zera zer. Proszę. O kurcz. Przepraszam. Nie jest panu mnie żal? Mam małe dziecko i żadnego wsparcia. Wie pani, takie sytuacje graniczne często dobrze wpływają na człowieka. Wiem po sobie. Od dna można się już tylko odbić. To działa mobilizująco. Od dna można się już tylko odbić. To piękne. Musi pan to opublikować w dziale poetyckim jakiejś osiedlowej gazetki. No, mówię poważnie. Może wpadnie pani jakiś świetny pomysł, rozkręci interes albo przynajmniej zrobi ojcu dziecka taką awanturę, że wreszcie zapłaci alimenty. O! A opowie pan coś więcej o tym karate? Karate? Znaczy... pusta ręka. Czyżby to o mnie i o moim ubóstwie? Chodzi o to, że nie ma się w ręce żadnej broni. Walczy się gołymi rękami i też o to, że pustka sama w sobie stanowi serce każdego istnienia. Nie rozumiem. A skąd pan to wziął? Z tej jednej książki azjatyckiej. Ojej, czyta pan? Proszę nie kpić ze mnie. Chodzi o to, żeby stać się czystym i ogołoconym ze złych skłonności oraz nawyków. Aha. I to się kryje pod tym zdaniem? Tak. A, więc chyba pan też nie zrozumiał, panie włamywaczu. Mam wymieniać pana złe skłonności? Nie trzeba. No dobra. A czy kobieta też może się tego nauczyć? Pewnie. Nie siła jest najważniejsza, tylko szybkość. Ale serio? I nauczyłby mnie pan jakiegoś takiego morderczego ciosu? Hacia! Ciosu alimentacyjnego? Haja! Do efektów dochodzi się wieloletnią pracą, a nasz wspólny wieczór wkrótce dobiega końca. Jestem pojętna. A ja zajęty. To co ja będę miała z tego naszego spotkania, no? Dużo bardziej interesuje mnie, co ja będę z niego miał. Cia. I jakie wnioski? Skromne, ale nie beznadziejne. A pokaże pan mi te łupy? Jasne. Mam trochę biżuterii. Aha. Srebrny łańcuszek. A? 3 złote medaliki, bransoletka, również złota... No i zegarek. A to jest mój stary zegarek. Ma srebrne elementy. A to stary dziecięcy zegarek. Ma srebrne elementy. A już pan to mówił? Wiem, ale to pani powtórzyła to zdanie o zegarku. Dostałam go od dziadka. I bardzo go kochałam. Jakie jeszcze pamiątki rodzinne mi pan odbierze? No nie wiem, dla mnie to po prostu rzeczy. No naprawdę. To naturalne, że jest pani na mnie trochę zła. Ach. Ale proszę powściągnąć emocje. To nie jest nic osobistego. Nic do pani nie mam, naprawdę. Użyło mi. To mogło spotkać każdego. Tak, ale spotyka mnie. I wszystkie plagi, nawet te najbardziej niesprawiedliwe i niezasłużone, spadają na mnie. Myślę, że pani przesadza. Wcale nie. Ależ tak. A poza tym to nie jest zdrowe podejście. Filozofia wschodu zalecałaby spokój. Okradasz mnie! No tak, tak. Spokojnie, bo będę musiał panią obezwładnić i związać. A, mam to gdzieś. Ale obudzi pani dziecko. Okej. No dobra. Co jeszcze mi zabrałeś? 53 złote. 53? No, musi pani częściej sprawdzać kieszenie i nie rzucać monet, gdzie popadnie. Sporo było też w skarbonce. Okradasz dziecięce skarbonki i twierdzisz, że kieruje tobą ambicja? Nie waż się słodzić herbaty, nie zapłaciłeś. A propos, łyżeczki też zabiorę. A po moim trupie? Oby nie. Nie podoba mi się bardzo, że mówi pani do mnie na ty. Odbieram to jako brak szacunku. A szacunek w tej tak stresującej i niecodziennej jak nasza sytuacji jest szczególnie ważny. Celebrujmy go. Ty! Proszę pana. Proszę pana gnoja. Dobra, co jeszcze tam pan ma? Znalazłem bardzo ciekawą rzecz za zasłoną. To stare graty, które zostawił ojciec dziecka. Miałam je wyrzucić. Naprawdę? Proszę zobaczyć. Co to niby jest? Komplet kołpaków. Oj, chłopcy i te wasze zabawki. No ale pochodzą z dobrego auta, raczej zagranicznego i już zabytkowego. U nas prawie się takie nie zdarzają. A no, przywiózł je z wyjazdu do NRD. Leżały na poboczu, komuś pewnie odpadły. Wszystkie cztery? Sugeruje pan... No oczywiście. A to... No tak, tak, tak. Przez cały czas mi pani powtarza, że panią oszukuje. Ale myślałam, że tylko mnie, że to ja jestem taka miękka. No wie pan, o co mi chodzi. Jako włamywacz z pewnym doświadczeniem muszę powiedzieć pani, że wcale pani nie jest taka miękka. Nie jestem? Skąd? Jest pani bardzo silna. A, to... Sądzę, że dogadywanie się z włamywaczem nie jest objawem siły. Znaczy, obezwładnienie go, tak, chociaż... Nie miałaby pani ze mną żadnych szans. Więc zachowała się pani bardzo odważnie i rozsądnie. Dziękuję. Jako zbir czuję, że mogę pani zaufać. Że możemy się dogadać, wzajemnie zadbać o nasze interesy, granice, bo pani jest ludzka i bystra. Jestem trochę zażenowana tym wyznaniem. Przepraszam. Ale nie, nic nie szkodzi. Nie, po prostu chcę, żeby spojrzała pani na tę sytuację z boku. Pijemy razem herbatę. Dziecko śpi. Jesteśmy jak szczęśliwa rodzina, której żadne z nas nie ma. Słucham? Chcę tylko powiedzieć, że dała sobie pani radę. Myślę, że to też trochę dlatego, że z pana jest taki włamywacz jak z koziej dupy trąba. Po prostu cenię kulturę osobistą. Ale w pewnych sytuacjach odrobina nieokrzesania byłaby jak najbardziej na miejscu. Znaczy nie to, że zachęcam, ale myślę, że to by było z korzyścią dla pana. W wielowiekowej tradycji napadów rabunkowych wypracowano pewien styl nie bez powodu. Nie do końca się zgodzę. O. Wie pani, moglibyśmy na dzień dobry wytoczyć wszystkie działa. Pani zaczęłaby krzyczeć, szamotać się ze mną, zwróciłaby uwagę sąsiadów, sprowadziła policję. A ja wtedy musiałbym odpowiedzieć na to, użyć siły. Może stałaby się pani jakaś krzywda? Może przez nieuwagę bym panią nawet zabił? Skrzywdził dziecko? O. Ja bym nic nie zgarnął, trafił do więzienia. Czuł się jak śmieć. A państwo straciliby życie. Wszyscy byśmy przegrali. Ale sądzi pan, że mógłby zabić? Mógłbym. Nie wydaje mi się. Jestem zabójcą. Od kiedy? Od tygodnia. U. To był ładny dom. W środku rodzina. Przywitałem się grzecznie. Ale ten mężczyzna, zamiast zaakceptować beznadziejną sytuację, w której się znaleźliśmy, i spróbować się jakoś dogadać, rzucił się na mnie. Mam czarny pas. A to jak licencja na zabijanie. Pchnąłem go, uderzył głową o drewnianą belkę. Powiedziałem jego żonie i córce, że żyje, że tylko go ogłuszyłem. Nie miałem odwagi powiedzieć im prawdy. Zabrałem łupy i wyszedłem. Boi się mnie pani teraz? Nie. Brzydzi się pani? Nie. Najpierw chciałem się schować. Nie wychodzić z domu już nigdy. Siedziałem kilka dni z tą normalnością, z tymi obiadami, śmiechem dzieci, z tymi wszystkimi dźwiękami, które niosą się od sąsiadów, jak w jakimś śnie. Kolega zadzwonił, że potrzebujemy więcej pieniędzy. Że dobrze byłoby coś skołować. Najpierw nie chciałem o tym słyszeć, ale męczył mnie. Żona zaczęła dopytywać, zgodziłem się. Wyszedłem wieczorem z domu, włamałem się do losowego mieszkania. Mojego? Tak. Wybrałem ostatnie światło w oknie, które się jeszcze paliło, i wszedłem. A mówiłam dzieciakowi, żeby zasypiał szybciej. Mały nie przyniósł mi dziś szczęścia. Nie? Ojej, a pan zdejmuje kominiark? Tak, niewygodnie mi. A. Zresztą i tak wszystko pani powiedziałem. Nie mam po co dłużej się ukrywać. Ja akurat myślę, że jest dokładnie na odwrót. Ja. Wszystko mi jedno. Ale pan smutny. To sąsiad z dołu. Nienormalny. Zaczyna grać o różnych porach dnia i nocy. Samotny? Tak. To taki blok na samotne matki, samotnych pianistów, starców, małe metraże. Zatańczy pani? Nie no, bez przesady. Przepraszam. Albo niech będzie. To pianino strasznie mnie drażni. Może jeśli go jakoś użyjemy, będzie lepiej? Serio? Wow. Super. Tak. A wybrał pan na napad takie miejsce, żeby pana złapali? To losowe miejsce, mówiłem. Ale to głupie miejsce. Takie, że łatwo pana złapać. Gdzie jest pełno ludzi, a mało pieniędzy, no. Zgłosi się pan na policję? Nie wiem jeszcze. Mam rodzinę na utrzymaniu, dzieci, pracę, którą lubię. Na co dzień jestem miłym, uprzejmym gościem. Wolałbym, żeby sami mnie złapali. Mam zacząć krzyczeć? Obudzi pani dziecko. O. Racja. A wie pan, w zeszłym miesiącu, tu nieopodal, na najbardziej żadnej z żadnych ulic, jakiś człowiek zastrzelił innego człowieka. Nijaki człowiek. Nie spodziewałabym się po nim niczego, a już na pewno nie czegoś takiego. Podobno chciał tylko pomachać bronią przed twarzą tego drugiego, ale pistolet wystrzelił. To historia z morałem dla mnie? Tak, lubię pouczać innych. Ale niech pan lepiej uważa, bo pewnego dnia trafi pan na grubszą rybę i skończy z przewierconymi kolanami. Albo i gorzej. Może tak, może nie. Ja też lubię pouczać innych i powiem pani, że za ten obraz może pani dostać trochę pieniędzy. Na pewno starczy pani na lekarstwa i rachunki. Nie jest mój. Ojca dziecka? Co? Czyli tak, jakby należy się pani. Ale pan go nie chce? Nie zabieram obrazów, bo zbyt łatwo je namierzyć. A. Zabiorę jeszcze tylko jedno futro z szafy. A zegarek? Mówiłem, że ma srebrne elementy, że to nic osobistego. Jasne. To co, to do zobaczenia. W jakimś osiedlowym sklepie albo na placu zabaw, nie? Ale proszę nie machać do mnie na ulicy, apeluję o rozsądek. Jestem rozsądna, ale sam pan mówił, nie? Cieszę się, że panią spotkałem. Wzajemnie. I wie pan co? Dobrze, że pan przyszedł. Włamał się i mnie okradł. Wreszcie trochę akcji. Polecam się na przyszłość. Ale gdy pan stąd wyjdzie, to ja zadzwonię na policję. To zrozumiałe. Proszę dzwonić. Proszę się nie dawać okradać. Halo? To ja. Dzwonię jeszcze raz, bo tak wiem, że jest środek nocy, wiem. Zamknij się! Poznałam kogoś. Tak. Nie wierzysz? Już niebawem się o tym przekonasz. Ma 1,90 m i czarny pas karate. Mam nadzieję, że wiesz, co to jest karate, bo to jak licencja na zabijanie. On zna karate. Ja znam jego i znam twój adres oraz adresy twojej rodziny, kumpli i znajomych. Jeśli pieniądze na nasze dziecko za ten miesiąc i wszystkie zaległe miesiące nie będą leżeć jutro na moim stole, na którym właśnie siedzę, mój dobry znajomy odwiedzi cię i grzecznie poprosi, żebyś zaczął zachowywać się nieco bardziej rozsądnie. No, no to pa! O! Taką wasza chwilkę! Tak! Mama już do ciebie idzie! Tak, idzie! O! A święty Mikołaj coś zostawił. Mój stary zegarek. Tak, idę, kochanie! No już śpi. Tak! Mama już tu jest. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, tu. Śpi. Teatr Polskiego Radia. Magdalena Drab. Uprzejmie napadam. Wystąpili Samotna Matka, Agnieszka Więdłocha, Zbir Antoni Pawlicki, muzyka Szymon Burnos, reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska, realizacja nagrania Maciek Mucha, Paweł Lipiec, kierownictwo produkcji Beata Jankowska, reżyseria Julia Mark. Dziękujemy. Julia Mark, aktywna w dwóch rolach w Teatrze Polskiego Radia, czyli reżyserka, a etatowo kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia. Szczęśliwie możemy w tej sytuacji spotykać się w studiu. Tym razem podsumowując rok. Wracamy, przypomnę, do festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Program pierwszy Polskiego Radia przygotował 3 zaawansowane czytania, żeby nie używać tego określenia odstraszającego, performatywne, 3 jednoaktówek pod hasłem Fala uczuć. Dzisiaj zaprezentowaliśmy 3. Połączyliśmy się właśnie z jej autorką, pani Magdalena Drab. Dobry wieczór. Jest pani poza Warszawą, jak rozumiem. Zdecydowanie, jestem we Wrocławiu. To osoba aktywna także, tyle że na wielu polach. Najpierw spotykałyśmy się, może pani mnie nie pamiętać, ale ja tak, w Teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Gra pani nadal w tym teatrze? Tak, grywam. Jestem jeszcze etatową aktorką tego teatru. Później w Gdyni w roli autorki sztuk. Pamięta pani tę najsłynniejszą? No pewnie chodzi o Słaby. Wykłada pani także w Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Jest to filia krakowskiej szkoły. No może jeszcze dodajmy, że publikuje pani w pismach branżowych i rzeczywiście jest pani niezwykle zajętą osobą. O Słabych rozmawiałyśmy. Pamiętam. To miło. Kiedy prezentowaliśmy to słuchowisko na naszej scenie, no nie najweselszy dramat. To co prawda był czas, kiedy ja też zostawałam mamą, kiedy pisałam Słabych. Natomiast ja może nie mierzyłam się jakoś szczególnie z problemami depresji poporodowej i był to dla mnie raczej szczęśliwy czas, ale myślę, że jest to zawsze czas trudny, więc taka obserwacja tego granicznego jakiegoś doświadczenia na pewno była jakimś takim tematem, który mi wtedy towarzyszył. Taki mi wyszedł z tego dramat, nie za wesoły. Tym razem szczęśliwie udało się pani trochę nas rozbawić. Czy takie było zamierzenie? Tak, zdecydowanie takie było zamierzenie, a wręcz nawet zamówienie, żeby to właśnie słuchowisko było radosne, lekkie i żeby było nam przyjemnie. I tu pani reżyser włącza się. Realizowałam w radiu również Słabych i Wschód-Zachód i to, co ogromnie cenię w pisarstwie Magdy, to poczucie humoru, które mam wrażenie w Słabych też się pojawia. I ten tekst ma taki rodzaj czułości, ale czułego pokazywania absurdów, więc no nie do końca się zgadzam, że ten tekst Słaby jest taki jednoznacznie ponury. Ale na festiwalu tym jubileuszowym w Sopocie słuchowisko, które dzisiaj przypomnieliśmy pod tytułem. Uprzejmie napadam. No właśnie, ciekawa konstrukcja. To było jedno z sympatyczniejszych spotkań, muszę powiedzieć, spotkań z teatrem, no radiowym, ale zarazem był to spektakl. No ale to jest jakaś przygoda. Nie wiem, na ile jest to przygoda dla autorki, bo dla reżyserki na pewno. W tym wypadku to była przygoda dla nas wszystkich, bo Magda była z nami podczas prób i myślę, że bawiłyśmy się dosyć dobrze, realizując to czytanie. Tak to wspominam. Nie wiem, jak ty, Magda? Jak najbardziej wspominam to bardzo dobrze. Była to co prawda bardzo szybka praca, ekspresowa wręcz. Natomiast no, dla mnie to była właściwie wycieczka w ten świat teatru, radia i wykorzystywania różnych elementów do tego, żeby zbudować jakieś kosmosy dla nieświadomych niczego później słuchaczy, co tam się właściwie wydarza. Także takie zaproszenie za kulisy. Myślę, że jest bardzo ciekawym wydarzeniem i dla mnie było, i myślę, że dla widowni też. No i przy słuchowiskach na żywo to zawsze jest taka podwójna trochę praca. To znaczy musimy w pierwszej kolejności myśleć o słuchaczach, ale też warto zadbać o to, żeby ci ludzie, którzy się zgromadzą w Teatrze Wybrzeże w tym wypadku, dostali też coś dla oka. I to jest moim zdaniem ta przygoda, która buduje trochę adrenalinę. Ja w ogóle mam takie poczucie, ostatnio to odkrywam, że praca w radiu to jest ogromna adrenalina i bardzo mnie to cieszy. Tak, to jest wycieczka, ale bardzo interesująca, no bo to jest cały kosmos ludzi, którzy są w tym na co dzień. Zresztą poznałam tam część ekipy radiowej, no i dla mnie to było wspaniałe też doświadczenie. I myślę, że tam jest bardzo dużo emocji, bo tak naprawdę przy realizacji takiego słuchowiska na żywo właściwie jesteśmy jak na spektaklu, ale czas przygotowania nie jest taki jak do spektaklu, więc jest takie tu i teraz. No i tych emocji jest naprawdę dużo. Myślenie o tym, co będzie, a jednocześnie co dzieje się teraz, jaki ten widz jest w tej chwili i czego zaspokajamy, no i co w efekcie końcowym dostanie ten słuchacz już na końcu tej drogi. No właśnie, ten odbiorca, mówiąc ogólniej, też w specyficznej sytuacji, bo proszę sobie wyobrazić, to było pod koniec czerwca, czyli sam początek lata tego roku, więc wszyscy też byli u progu wakacji lub w tej atmosferze wakacji i Sopotu rozbawionego, jednak odbiera się kompletnie inaczej niż teraz, tuż przed przesileniem zimowym. No to są dwie skrajnie różne sytuacje, banalne stwierdzenie człowieka. Ten tekst był planowany z myślą o tym, że prezentacja będzie w czerwcu, będzie w Sopocie, w takim trochę wakacyjnym klimacie. Dlatego zależało nam z dyrektorem Adamem Wojtyszko, żeby był jakiś rodzaj lekkości w tym tekście. Poza tym uważam, że lekko nie zawsze znaczy głupio i będę bronić tego, że możemy opowiadać lekko o rzeczach ważnych i myślę o tym bardzo często, że to może jest jakieś narzędzie, które pozwoli nam trafić do szerszej grupy słuchaczy. Fajnie byłoby posłuchać wszystkich trzech z tego cyklu Fala Uczuć obok siebie, bo to jednak są kompletnie trzy różne sztuki. Przypomnijmy, ta pierwsza wykonana przez dwie aktorki, które nigdy wcześniej nie spotkały się, obie z narodowych scen, czyli Anię Dymną i Wiktorię Gorodecką. Druga, tu zagrali też państwo, no nie spotykający się na co dzień w jednym teatrze na przykład, czyli Grażyna Wolszczak i no, żołnierz obecnie, czyli Bartosz Opania. No i teraz małżeństwo w tej trzeciej sztuce, czyli Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki. Ja tak troszkę podstępnie to teraz opowiadam, bo wracam do myśli o tym, że podsumowujemy jednak rok stulecia Polskiego Radia, a więc i Teatru Polskiego Radia. Zwrócę się jeszcze na pożegnanie, na zakończenie naszej rozmowy do pani Magdaleny Drab. Jak pani ocenia? Ja wiem, że to może nie jest najlepsze pytanie. Po pierwsze jest banalne, po drugie toporne, ale po trzecie może prowadzić do ciekawej refleksji. Jak pani ocenia właśnie kondycję współczesnego dramatu? Bierze pani udział w procesie tworzenia tegoż? I nie chodzi mi o ocenę pracy kolegów, tylko właśnie no, co dominuje, co panią przeraża, co ewentualnie cieszy, co napawa nadzieją. Mnie chyba więcej rzeczy cieszy. Też nie wiem, na ile jestem wystarczająco kompetentna. Natomiast mnie cieszy różnorodność. Teraz myślę, w tych ostatnich jakichś wydarzeniach większych dramaturgicznych cieszy mnie taka pogłębiona psychologia. Od tego, kiedy szukaliśmy dużo w formie i ona była bardzo ciekawa i wizualnie, i w samym układzie tekstu. Teraz myślę, że te poszukiwania skręcają w stronę psychologii człowieka i to też jest dla mnie bardzo ciekawe i fajne wydarzenie. I myślę, że Dla mnie, na przykład jako osoby piszącej, tej wolności jest sporo i możliwości też jest niemało. Ja widzę pozytywnie ten świat. I to bardzo ciekawe przyglądać się temu, co teraz to najmłodsze pokolenie pisze. I tutaj akurat nie widzę zwrotu w stronę psychologii. Ten temat wojny jest bardzo istotny. Taki tekst zresztą wybraliśmy do realizacji, ale on powracał w kilku formach. Historie przodków, ale też relacji takich, które się jednak mocno zmieniły polockdownowo, które się przeniosły trochę do rzeczywistości online. Tutaj już psychologia wkracza. To prawda. Proszę pani, to ja bardzo, bardzo dziękuję paniom. Do spotkań, mam nadzieję, w Teatrze Polskiego Radia w 2026 roku. Julia Mark i Magdalena Drab towarzyszyły nam tego wieczoru w Świętego Mikołaja. Właśnie przez przypadek figura Świętego Mikołaja pojawiła się w tym słuchowisku, które przedstawiliśmy. Taki smaczek. A to prawda. A skoro mowa o Świętym Mikołaju, to przypomnę, że dzisiaj mieliśmy okazję przedstawić państwu, młodszym nade wszystko, ale może i starszym, bajeczkę napisaną przez naszego kolegę Adama Sobieraja. To już była Pisia Gongolina 3, ale ponieważ mamy odrobinę jeszcze czasu, to przypomnijmy parę scenek, troszkę poza sceną teatralną Trójki, no ale Trójka, która gra, czyli moi koledzy brali udział, no to jest niezły teatr. Przypomnę jeszcze tylko, że zapowiadały dzieci, nasze trójkowe dzieci, jeżeli można tak to określić, Jagoda i Borys. I już i życzymy miłego mikołajkowego wieczoru. Raz, dwa, trzy. Cztery, idzie sobie Huckleberry. Nazywam się Adam Sobieraj i czytam teraz to, co napisałem. Mamma mia. So beautiful. Pisia postanowiła poczytać coś na głos, co traktowała jako doskonałe ćwiczenie ogólne, w tym dykcji i oddechowe, o wpływie relaksującym. A, dobrze, przepraszam, westchnęłam. Już? Może ja wejdę. Nie, naprawdę. Nie, nie, bo zawołajcie mnie. No dobra, próbujemy. Próbujmy. Nie denerwuj się. Dobra. Jedziemy? A ty mi dasz tam tę? Co? Nie, ty czytasz swoje. Ty masz swoje. Ja miałam ostateczną, a to jest jakby dłuższe. Wydaje mi się. Nieważne. Dobrze, czytamy, tak. Adam Sobieraj. Pisia i Bodo Forever. Na Mikołajki w Trójce. Tradycja. Tradycja jest najważniejsza. Mówili jedni. Zawsze tak było. Ucinali drudzy. Pozostałe króliki mnóstwo. Ja cię, Baszka, nie słyszę. Od pozostałe króliki. Tak, dokładnie. Pewnego razu w okolicy zaczął grasować niefajny zbój, który porywał małe futrzaki i sprzedawał wyłącznie dla nienależnego i nieuczciwego zysku właścicielowi firmy Oferma. Przepraszam. Właścicielowi farmy Oferma. Pisiu, czy pamiętasz kurę Płata Figle? Teraz ma towarzyszkę. Dołączyła do nas kura Dziodzio Bała. Wyobraź sobie, że obie nie znoszą aek. Aek? Musiała się chwilę zastanowić Pisia. No, nie musiała, ale zastanowiła się. Ach, jajek. A tu trzeba taki, wiesz, background jechać, wiesz, werbalny? Dziada Łada. Background werbalny. Drogie dzieci, to jest już koniec. Przykładowy, przykładowy, przykładowy, przykładowy koniec. Przykładowy koniec. No, bardzo dobrze. Znakomicie. To bardzo dziękujemy całemu zespołowi. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie kupimy prezent dla... Na mediaexpert.pl. No dobra, a dla... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.